Dimineața, la prânz și seara, la miezul nopții mă gândesc la el. Mă pătrunde cu prezența Duhului cel Sfânt în inimă. Chiar de trec prin valea morții, nu mă tem de nici un rău. Domnul e mereu cu mine, Domnul meu e Dumnezeu. Domnul e mereu cu mine, Domnul meu e Dumnezeu. Dimineața, la prânz și seara, la miezul nopții eu vorbesc cu el. Rugăciunea mi-o ascultă, îmi răspunde Domnul Dumnezeu. Eu îl chem și el răspunde, doar cu el sunt fericit. Vreau să-i cânt o viață întreagă, pentru că m-a mântuit. Vreau să-i cânt o viață întreagă, pentru că m-a mântuit. Dimineața, la prânz și seara,